trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Laura Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 października, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dyskusja, by 12 listopada był dniem wolnym od pracy. Opozycja jest przeciw. Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w Paryżu. Ustalił to w Rosji doradca amerykańskiego prezydenta. Za nami kolejne mecze Ligi Mistrzów. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy, który zakłada, że 12 listopada tego roku będzie dniem wolnym od pracy. Inicjatywa trafiła do drugiego czytania. Projekt poparli posłowie PiS-u, z kolei wszystkie kluby opozycyjne opowiedziały się przeciwko skierowaniu projektu do dalszych prac. Tadeusz Cymański z klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jest zdania, że projekt powinien być przyjęty przez Sejm jednogłośnie, bo jak dodał, Polacy pracują najwięcej w Europie. Mają najkrótsze lunche, o uwaga, ostatnie badania wykazały, że muszą jeść przy biurku, nie wychodzą sobie jak na zachodzie, gdzie indziej, więc jesteśmy krajem naprawdę urobionym, zacharowanym, więc ja jestem gorącym zwolennikiem. Nie wiem nawet, co moja partia w tej sprawie uważa, ale jeżeli o mnie chodzi ten jeden dzień, i jeszcze raz powtórzę, ja nie doczekam, no tak medycyna się nie rozwinie, nie wiem, czy 10, czy dzień, czy tydzień, ale to jest raz na 100 lat. No uświadomimy sobie, że mamy 100 lat niepodległości. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że ludziom należą się dni wolne, ale decyzji w tej sprawie nie powinno się podejmować w takim trybie i w taki sposób. Ja uważam, że w tych sprawach nie przez ustawy i nie w ten sposób nie powinno się tych kwestii rozwiązywać po prostu, bo wiele ważnych spraw w Polsce czeka na ustawy i one nie są rozwiązywane, Sejm nie pracuje, a nagle okazuje się, że dla jakiejś wygody dzień wolny ma być natychmiast zarządzony, żeby, rozumiem, celebrytom z PiS-u się lepiej obchodziło stulecie niepodległości, a Polska w jakim stanie jest, w to stulecie wszyscy widzimy z powodu właśnie polityków PiS-u. Według zapowiedzi głosowanie w sprawie projektu może się odbyć jeszcze tej nocy. 11 listopada w Polsce Narodowe Święto Niepodległości, a w Paryżu spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Termin ten potwierdził dziś Kreml. Decyzję ogłoszono pod koniec dwudniowej wizyty w Moskwie doradcy Trumpa, Johna Boltona, który omawiał z władzami Rosji wycofanie się USA z układu INF. 11 listopada we francuskiej stolicy odbędą się uroczystości setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. John Bolton powiedział, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych będzie miło spotkać się w Paryżu z rosyjskim przywódcą przy okazji tych uroczystości. Nie zważając na różnice, które istnieją między nami, będące wynikiem interesów narodowych, tym niemniej jest pożyteczne spotykać się i znajdować wspólne punkty, które będą dla nas korzystne, powiedział Bolton. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego podczas dwudniowego pobytu w Moskwie spotkał się z najważniejszymi rosyjskimi politykami, między innymi szefem MSZ Rady Bezpieczeństwa i ministrem obrony. Jednym z tematów rozmów był zamiar Stanów Zjednoczonych wycofania się z układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Barbara Wrońska, Błażej Król, Kasia Pietrzko, Urszula Dudziak, Marek Napierkowski i Jan Kanty Pawluśkiewicz to laureaci Mateusze Trójki. Te prestiżowe nagrody muzyczne wręczono po raz 25 podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Barbara Wrońska, która statuetkę otrzymała w kategorii muzyka rozrywkowa debiut za płytę Dom z ognia, podkreśliła, że dostrzeżenie jej twórczości przez Trójkę ma dla niej szczególne znaczenie. Bardzo się cieszę, że została zauważona moja odwaga i to, że po tylu latach grania i śpiewania zdobyłam się na samodzielny krok i że zostałam wyróżniona w Trójce, z którą czuję się związana właściwie jak z rodziną. I cieszę się, że moje piosenki mogą tutaj być z Państwem i że mogę dla Państwa śpiewać, grać, bo jest to dla mnie najważniejsze. W 30-letniej historii trójkowych Mateusza Akademia dwukrotnie przyznała Super Mateusza. Tę nagrodę otrzyma i Czesław Niemen, i Kora Jackowska. Od dziś asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia. O samym zwolnieniu decyduje wyłącznie lekarz, a asystent wykona za lekarza techniczne czynności, wyjaśnia rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Są to osoby, które mają pomagać lekarzom w wystawianiu zwolnień lekarskich. Mogą to być pielęgniarki, mogą być to panie rejestratorki z gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, sekretarki medyczne. O wystawieniu zwolnienia nadal decyduje tylko i wyłącznie lekarz. Jednak samo wystawienie zwolnienia może powierzyć asystentowi medycznemu. 145 tysięcy lekarzy, którzy mają uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich, może mieć opiekę asystenta medycznego, który będzie odpowiadał za wystawienie zwolnienia lekarskiego. Od 1 grudnia tego roku zwolnienie elektroniczne będzie obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Juventus wygrywa z Manchesterem United 1-0, ale magii nie było. Spodziewaliśmy się wielkiego widowiska, a dostaliśmy wydmuszkę. Grał tylko Juventus. Cristiano Ronaldo miał w wielkim stylu wrócić na Old Trafford, a raczej wpadł turystycznie. Z gola się też nie ucieszył, bo do bramki Davida De Gea trafił Argentyńczyk Paolo Dybala. W pozostałych spotkaniach Ajax wygrał 1-0 z Benficą, Roma pokonała 3-0 CSKA Moskwa, Hoffenheim zremisowało 3-3 z Lyonem, Szachtar przegrał 0-3 z Manchesterem City, Real Madrid wygrał 2-1 z Wiktorią Pilsno, Young Boys Berno zremisowało 1-1 z Walencją, a AEK Ateny przegrał 0-2 z Bayernem. 47. bramkę w Champions League zdobył Robert Lewandowski, co daje mu teraz 10. miejsce w klasyfikacji strzelców. Jutro kolejne 8 meczów. Świetnie zapowiadają się spotkania Borussii Dortmund z Atletico Madryt, no i oczywiście PSG z Napoli. Europejskie rozgrywki piłkarskie oczywiście bez polskich zespołów, co innego w koszykarskich. Niestety nie mam dobrych wiadomości dla kibiców Arki Gdynia, która przegrała na wyjeździe z Albą Berlin 68-82. To czwarta porażka Gdynian w czwartym meczu Eurocupu. Ligowo grali też Polpharma ze Stelmetem. Spotkanie rozpoczęło się ze sporym opóźnieniem z powodu przeciekającego dachu hali w Starogardzie. Na szczęście mecz udało się rozegrać, a wygrali goście z Zielonej Góry 94-80. Sporo też działo się w świecie tenisa. Najważniejsze teraz są WTA Finals w wykonaniu pań. W grupie białej dziś Karolina Woźniacka pokonała Petrę Kwitową, a Elina Świtolina wygrała z Karoliną Pliszkową. Ale i panowie nie próżnują. Do 1/8 finału turnieju ATP w Bazylei awansowali Federer, Seppi czy Miedwiediew, a w 1/8 finału w Wiedniu są już Nishikori, Thiem i Verdasco. W stolicy Austrii grają też Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w pierwszej rundzie pokonali w 3 setach Ukraińca Denisa Mołczanowa i Słowaka Igora Zelenaja. Dziś także kolejny zawód na Mistrzostwa Świata w zapasach. Polakom wciąż nie udało się zdobyć medalu. Dziś do rywalizacji przystępowała brązowa medalistka Igrzysk w Pekinie Agnieszka Wieszczek-Kordus. Niestety odpadła już po pierwszej walce z Buzetosun z Turcji, mówi trener Piotr Krajewski. Agnieszka odrabiała wynik, przegrywała 4-1, no więc nie pozostawiało nic innego w drugiej rundzie jak iść do przodu. Dała się zaskoczyć kolejny raz na tą samą akcję, którą wykonuje Tulczynka na nurek pod pachę, na prawą stronę i ta akcja skończyła się tuszem. Mogła jeszcze tam w sumie odpuścić tą akcję i obrócić się za 2 punkty, no próbowała bronić do końca i skończyło się to położeniem na plecy. A serwis sportowy kończymy skokami narciarskimi. Kamil Stoch po raz drugi w karierze został królem nart. To nagroda za wyniki w sezonie 17-18 przyznawana przez członków Forum Nordicum, złożonego z dziennikarzy specjalizujących się w narciarstwie klasycznym i biatlonie. I tak oprawdzie chyba nie mogło być innego wyboru. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem od 3 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.skleppolskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Dobry wieczór. Tydzień temu audycją zawładnęli pionierzy krautrocka nagraniami z początków lat 70. A dziś Państwa uwadze polecam radosną, rodzimą twórczość. W roli głównej fonograficzna premiera października. Sound Walking Leszka Sobczaka. Introdukcja 98-sekundowa, otwierająca dźwiękową przechadzkę. 3 lata temu w Rzeszowie Fundacja Beksiński zorganizowała widowiskowy koncert Fontanna Dźwięku. Grał Sandwalker, czyli Łukasz Sobczak, a światło sterowane z trugi wody wzmacniały muzyczne doznania. Multimedialny popis reklamowany był następująco. Styl muzyczny Sandwalkera można porównać do brzmień Jean-Michela Jarre'a i Marka Bilińskiego. Zechcą Państwo sprawdzić. Trójkowa premiera. Memories. Wspomnienia. Thank you. premiera, Memories, wspomnienia. I jeszcze jeden cytat, fragment wypowiedzi Sandwalkera. Słuchanie Żara spowodowało moje zamiłowanie do brzmień analogowych, które daje mi mój instrument Eminent. Inny twórca, Schiller, jest dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o spokojny, miarowy, elektroniczny beat. Biliński z kolei gra bardzo fajne syntezatorowe solówki, których u pierwszych dwóch artystów raczej nie uświadczysz. A brakowało mi tego wszystkiego w jednym. Tyle Sandwalker. Znowu kolejne premierowe odtworzenie we wtorkowym studiu. Electric Fields. Elektryczne pola. Thank you. elektryczne pola. Parę zdań innego wywiadu przeprowadzonego z Sandwalkerem. Kompozytor mówi, byłem organistą w kościele, śpiewałem w chórze Gdańskiej Akademii Medycznej, choć tam nie studiowałem. Najbliższa jest mi muzyka z lat mego dzieciństwa, dlatego też moja twórczość nawiązuje do lat 80. To piękny okres w muzyce, kiedy dominowały melodia i harmonia. Walk on Water, Touch the Sky. Taki tytuł nosi kompozycja St. Walkera, której właśnie słuchają Państwo pierwszy raz. Płyta St. Walking, nowość polskiej muzyki. Kompozytor w 1998 roku na Politechnice Gdańskiej ukończył studia inżynierskie. Swoje najwcześniejsze nagrania udostępniał fanom w internecie. Pierwszy album Sound Test pojawił się w sieci w 2006 roku. Najnowszą płytę, której fragmenty dziś udostępniamy, dystrybuuje label Life is Music Entertainment, od niedawna promujący również twórczość Marka Bilińskiego. Nadeszła pora, abym ujawnił motto dzisiejszego wydania audycji. Fontanny dźwięku. St. Walker i Ma B. Przez 6 minut potrwają muzyczne wspomnienia wywołane przez Narodowe Centrum Kultury w płytowym dodatku do książki Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej. Błękitne nimfy i Marek Biliński. Rok 1983. Błękitne nimfy z ogrodu Króla Świtu. A teraz aktualna data. Październik 2018 roku i elmuzyczna nowość. Droga przez pustynię St. Walkera. Podobne egzotyczne krajobrazy przemierzały przed laty syntezatory Mabi. Thank you. wybrane na dziś motywy, rytmy, harmonie, wypełnione fantazją i energią, jak multimedialne fontanny, rozbłyskujące projekcjami świateł L-sceny, proszę traktować jako zaproszenie do odkrywania osobistych, artystycznych priorytetów. Trójkowe studio stara się ukazywać możliwie szerokie spektrum twórczej inwencji syntezatorzystów. Leszek Sobczak, tym razem w nagraniu Follow the Winds. Ostatnia dzisiejsza premiera. Podążaj za wiatrem przez 9 minut. Follow the Wind, trójkowa premiera z najnowszej płyty Sandwalkera, album Sandwalking. Tytuły wyłącznie po angielsku, co raczej typowe dla eksportowej produkcji. Łącznie z tekstem artystycznego wezwania dla zagranicznych nabywców płyty. W wolnym tłumaczeniu treść poleceń. Podróżuj ze mną, otwórz umysł. Czy słyszysz? Trwaj ze wspomnieniami. Patrz ponad horyzont. Spaceruj po wodzie, podążaj za wiatrem, dotykając nieba. Za tydzień, we wtorek przed północą, między innymi największe przeboje Vangelisa w interpretacjach z drugiej ręki. Eksplorując w finałowej projekcji kolejną fontannę dźwięku, dociekajmy z Markiem Bilińskim, co też przed laty interesującego ujrzał on, a może nawet usłyszał, po drugiej stronie świata. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy.